skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 10 lutego, skoro już minęła 18, zatem czas na serwis informacyjny Trójki, który przygotował i przedstawi Filip Jarek. Trwa śledztwo prokuratury w sprawie tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie zerwany dach przygniótł 4 osoby, 2 z nich nie przeżyły. W Wejherowie trwa kolejny punkt obchodów setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Jak poprawić sytuację w służbie zdrowia? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy debaty Ja Pacjent, która odbyła się w Warszawie. Prokuratura rejonowa w Zakopanem wyjaśnia przyczynę tragedii, do której doszło w wypożyczalni sprzętu w Bukowinie Tatrzańskiej. Przed południem zerwany przez silny wiatr dach budynku przygniótł 4 osoby, 2 zginęły, 15-letnia dziewczyna i 52-letnia matka. Prokurator Jacek Dyka z zakopiańskiej prokuratury powiedział, że prawdopodobnie dzisiaj zapadnie decyzja dotycząca zakresu śledztwa. Mnie będzie interesowała przede wszystkim kwestia bezpośredniego tutaj narażenia na utratę zdrowia. W tym momencie już wiemy życia tych osób, które korzystały tutaj z miejsca parkingowego w tym zakresie, tak? Czyli kto ewentualnie konstrukcję stworzył, kto był inwestorem, kto był dzierżawcą. No i w zakresie, czy to było umyślne, czy nieumyślne narażenie, to będziemy dopiero badać. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, budynek wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej był postawiony bez stosownego zgłoszenia. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują w całym kraju. Jutro siła wiatru osłabnie, ale wciąż będzie trzeba uważać, zwłaszcza w górach, mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Porywy do 90-80 km, w zależności od regionu. Troszeczkę bardziej na północy powieje mocniej, bo 90 i na południu kraju tutaj w górach. Wysoko w górach to nawet do 160 km. Także w górach cały czas bardzo groźne warunki. Także wędrowanie po górach, szczególnie tych wyższych, jest bardzo niebezpieczne. Tak silne porywy wiatru mogą powodować łamanie gałęzi drzew, uszkodzenia sieci energetycznej i utrudnienia komunikacyjne. Do tej pory od wczoraj strażacy interweniowali już kilka tysięcy razy. Silny wiatr ma osłabnąć od czwartku. Wejherowo, tam przeniosły się obchody setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucił do morza jeden z dwóch platynowych pierścieni podarowanych przez Gdańszczan. Był to znak powrotu naszego kraju nad Bałtyk. W Wejherowie jest Witold Banach. Powiedz, jak przebiegają te uroczystości. Na rynku w Wejherowie zebrały się tłumy mieszkańców miasta, którzy przybyli na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, a wcześniej by obejrzeć inscenizację historyczną, która nawiązywała do powitania żołnierzy Błękitnej Armii dowodzonej przez generała Hallera w Wejherowie. Jaka to radość widzieć na naszym rynku tylu żołnierzy w błękitnych mundurach mówiących po polsku. Serce się raduje, witajcie na naszej ziemi, oswobodziciele. Prezydent Andrzej Duda podziękował pokoleniom Kaszubów za ich oddanie Polsce. Oddaję hołd wszystkim mieszkańcom tej ziemi, wszystkim ludziom, którzy walczyli, starali się o to, bo była tutaj Polska i była tutaj polskość. Oddaję hołd i dziękuję za to, że dzisiaj mamy tą naszą wolną, suwerenną, w pełni niepodległą Rzeczpospolitą, którą możemy budować, którą możemy rozwijać. Prezydent zapewniał też, nawiązując do współczesności, że będzie wspierał rozwój Pomorza, przemysłu stoczniowego i polskich portów, a uroczystości w Wejherowie upamiętniające setną rocznicę zaślubin Polski z morzem zakończy odsłonięcie tablicy upamiętniającej tamto wydarzenie i tegoroczną rocznicę oraz uroczysty koncert w Filharmonii Kaszubskiej. I na ten koncert zapraszamy. Transmisja po 19 na antenie Trójki, a przed chwilą mówił Witold Banach. Dziękujemy za te relacje.

Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18 mamy dla Państwa płyty tego tygodnia. W tym tygodniu wyjątkowy album, bo najpierw był spektakl Machiavelli, czyli Cudowny Korzeń młodziutkiego kujawsko-pomorskiego teatru muzycznego w Toruniu. Autorami libretta, które powstało 40 lat temu, są Ryszard Marek Groński i Antoni Marianowicz. Muzykę napisał Jerzy Wasowski. A zaaranżowane współcześnie piosenki Jerzego Wasowskiego sprzed lat ukazały się przepisem na przebojowy polski musical. Płyta ukazuje się w najbliższy piątek, a my mamy ją dla Państwa już dziś. 71335 to numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Proszę napisać imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać te albumy, a hasło niech będzie dziś Machiavelli. Z płyty tego tygodnia Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, na roboty spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Machiavelli, Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski z płyty, która ukazuje się w najbliższy piątek przedpremierowo w tym tygodniu jako płyta tygodnia w Trójce. Serdecznie gratulujemy pani Kamila z miejscowości Słomniki, województwo małopolskie, i pan Krystian z miejscowości Rybojecko, to województwo wielkopolskie, otrzymują egzemplarze płyty. Serdecznie gratulujemy. Kolejne jutro w audycji do południa. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 18. Dziś mija 80. rocznica rozpoczęcia masowych deportacji Polaków z kresów wschodnich II Rzeczpospolitej w głąb ZSRR. Naszych rodaków wywożono w siarczyste mrozy w bydlęcych wagonach, które historycy nazywają białymi krematoriami. W wielu miejscach Rosji do dziś można znaleźć anonimowe mogiły zesłanych Polaków, którzy zmarli z głodu i wycieńczenia. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Pociągi z deportowanymi Polakami ruszyły 10 lutego. Już kilkanaście dni później pierwsze wagony docierały do stacji w obwodzie archangielskim na północy Rosji. W siarczystym Rus naszych rodaków gnano do łagrów w głąb tajgi i zmuszano do ciężkiej pracy. Jeden z zawodowych myśliwych, Sława, pracujący w okolicach wsi Buraczycha w rejonie Niandomskim, powiedział Polskiemu Radiu, że często w lesie natyka się na mogiły deportowanych Polaków. Po rozmowach starików silni byli, bardzo mnogo silnych było tutaj. Zesłańcy tutaj byli, bardzo wielu ich było w całym obwodzie archangielskim i do dziś trafiamy na cmentarze i oddzielne mogiły. Dzięki staraniom rosyjskiej Polonii i polskich dyplomatów w wielu miejscach upamiętniono naszych rodaków, którzy zmarli na nieludzkiej ziemi, stawiając symboliczne mogiły, krzyże i tablice. Pamięć o łagrach i katorżniczej pracy Polaków przetrwała także w opowiadaniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców wsi leżących w pobliżu miejsc zsyłek. Z opowiadań starszych wiemy, że przewieziono bardzo dużo ludzi, w tym maleńkie dzieci. Oni pracowali przy wrębie drzew. Baraki, w których mieszkali, nie zachowały się i cmentarz też dawno zarósł. Tam była taka zbiorowa mogiła. Co trzeci Polak wywieziony w głąb Związku Radzieckiego nie przeżył katorgi, wskazują na to publikacje części polskich i rosyjskich historyków. Deportacje rozpoczęły się 10 lutego w śnieżną zimę, gdy mrozy dochodziły do minus 40 stopni Celsjusza. Naszych rodaków wywożono do łagrów w północnych i dalekowschodnich regionach Związku Radzieckiego. Tam zmuszano do katorżniczej pracy, bo kto nie pracował, ten nie jadł, opowiadała Polskiemu Radiu Maria Taraszczyk, wywieziona z Grodzieńszczyzny do obwodu tomskiego. My wszystko zjadali trawy, jakie tylko nie popadli. Ja przepraszam, nie mogę. Dużo dzieci potruło się, po prostu umierali i nikt tam nie patrzył. O wielkim głodzie opowiadała też inna grodzieńszczanka, Janina Wieliczko. Przywieźli nas do lagru, była już zima, zimno było strasznie, wszystkie takie nieubrane byli. No i potem roboty były, ciężkie roboty, kopaliśmy te, jak mówię, rowy takie koło kolei, bardzo było głodno, tam tak... No, bardzo, bardzo źle karmili. Tut jakieś coś było u nas, nie rosnie to, turneps jakiś. I ten turneps było i pierwsze, i drugie, i ryba słona. To puchli od głodu prawie tego, czy tej suli woda. Z odtajnionych dokumentów NKWD wynika, że łącznie w trakcie wszystkich fal deportacyjnych Sowieci wywieźli około 320 tysięcy osób polskiej narodowości. Natomiast Związek Sybiraków wskazuje, że tragedia dotknęła prawie 1,5 miliona osób. O czym przypominał dziś właśnie w 80. rocznicę rozpoczęcia masowych deportacji Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w głąb Rosji nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Long night and mistakes and cold nights all alone. Bruce Springsteen w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki 20 minut po godzinie 18. 100 obwodnic za 28 miliardów złotych i to w 10 lat. To dobra wiadomość dla wielu, nawet dość dużych miast, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Są takie miasta jak Kalisz czy Starogard Gdański, w których każdego dnia przejeżdża blisko 20 tysięcy pojazdów. To jest ogromne utrudnienie dla mieszkańców tych miast. Dla Kalisza! Obwodnica dla Kalisza! Tak, na pewno jest satysfakcja. Marcin Spętany z ruchu społecznego Kalisz Reakcja. Bo oprócz tego, że robiliśmy manifestacje przed Sejmem, to również wtedy złożyliśmy petycję do kancelarii premiera i odbieramy to jako dobrą decyzję. Program budowy 100 obwodnic to program, który został przewidziany na okres 10 lat, kiedy realnie jesteśmy w stanie zbudować drogę od podstaw, czyli nie mając żadnego dokumentu, powstaje pomysł i zaczynamy. To jest 10 lat. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast jeżeli chodzi o niektóre obwodnice, które zostały uwzględnione na tej liście, no to były obwodnice, gdzie ta dokumentacja projektowa, ale również decyzje administracyjne leżały już na stole. Natomiast brakowało źródła finansowania już na ten etap realizacji. Kwestia budowy obwodnicy Kalisza, ona jest już na pewnym etapie zaawansowania. Były konsultacje społeczne, jakiś wariant został wybrany. Wiosną tego roku już mają zapadać konkretne decyzje, czyli sprawa jest procedowana i jeśli okaże się, że to była tylko po prostu taka wyborcza ściema, bo już jest kampania, za chwilę będą wybory prezydenckie, to bardzo szybko my to zweryfikujemy, tak? Bo to już musi się dziać. Pragnę uspokoić wszystkich tych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Którzy obawialiby się, że z jakichś powodów obwodnice, które są realizowane, miałyby być nieujęte, że realizujemy ten program konsekwentnie. Jeśli będą rzeczy niepokojące, że nie posuwają się te sprawy, no to będziemy wznawiać działania włącznie z kolejnymi protestami, ale na razie jesteśmy dobrej wiary, no wierzymy, że jeśli deklaracja padła, to nie tylko na potrzeby kampanii wyborczej. Planujemy ogłosić 7 przetargów jeszcze w 2020 roku i tu mowa m.in. o Strzelcach Krajeńskich, Wąchocku czy Suchowoli. No, inne inwestycje będą realizowane systematycznie. Często te drogi krajowe też przebiegają przez mniejsze miejscowości, przez wsie, gdzie także mieszkają ludzie. Łukasz Oleszczuk, ekspert stowarzyszenia Siscom. Więc budując obwodnicę, nie można zapominać o tym, żeby poprawiać bezpieczeństwo ruchu i uspokajać tam, gdzie nie możemy tej obwodnicy wybudować, prędkość w taki sposób, żeby ograniczyć możliwość dojścia do wypadku, bądź go nawet zupełnie wyeliminować. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na sieci dróg krajowych realizujemy bez przerwy, czyli na przykład kwestia doświetlania przejść dla pieszych, budowa nowych chodników, budowa nowych zatok autobusowych czy kładek nad drogami. Pamiętajmy, że nie zawsze te najbardziej spektakularne inwestycje, czyli autostrady, to są inwestycje te najbardziej doceniane. To też są inwestycje w bardzo małej skali, ale dla tych mniejszych społeczności równie istotne i ważne. Oprócz wspomnianych miast na liście znalazły się także Głogów, Legnica, Oława, Ostrołęka, Przemyśl, Olsztyn i Gostyń. A sprawą 100 obwodnic na najbliższe 10 lat zajął się Kuba Witkowski. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Codziennością będą trąby. dwa miesiące na liście i ponownie na miejscu pierwszym Kaśka Sochacka i utwór Wiśnia. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania najłatwiej z naszych stron internetowych. Za chwilę ważne informacje pogodowe. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. Wieczorem i nocą pochmurno będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem, w górach także śnieg, od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 3 nad morzem. I wiatr silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni w całym kraju. Do 85 km na godzinę, w górach nawet do 140. Jutro niewykluczone przejaśnienia, podobnie jak dziś. Deszcz ze śniegiem, lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. To dziś za oknem na Myśliwieckiej po południu było. Jutro od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 6 na Dolnym Śląsku i w dalszym ciągu wiatr porywisty w większości regionów. W całym kraju niemalże powyżej 80 km na godzinę nad morzem oraz na granicach zachodnich do 90, a w górach nawet do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Sylwia Zadrożna i nasz gość. Czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A na początku o tym, że koniec z przepadającymi na kartach środkami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 20 milionów złotych kary na operatora sieci Plus za to, że usuwa pieniądze z konta, jeśli klient nie doładuje w określonym terminie karty prepaid. To pierwsza taka kara, ale postępowania przeciwko czterem kolejnym operatorom już się toczą. A o szczegółach Marcin Jagiełowicz. Klienci korzystający z jednej stary w sieci Plus mają 90 dni na wykorzystanie 50 zł, a potem doładowanie konta lub utrata pieniędzy. Choć Polkomtel cały czas stosuje tę praktykę, klienci mogą składać reklamacje i żądać zwrotu niewykorzystanych pieniędzy, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Niezgodne z prawem jest to, że Polkomtel nie oddaje konsumentom niewykorzystanych pieniędzy wówczas, gdy minęła już ważność konta na kartę prepaid. Dlatego nałożyłem na przedsiębiorstwo karę ponad 20 milionów złotych. To dobra decyzja urzędu, bo firma blokowała przechodzenie klientów do konkurencji, komentuje dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Niezwracanie tych środków wydaje się naganne, bo tak jak komuś zostaną pieniądze na koncie w banku i chce zmienić bank, no to bank te pieniądze wypłaca. Tutaj powinna obowiązywać podobna zasada. Polkomtel już zapowiedział, że z decyzją pójdzie do sądu. W oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej spółka broni się, że sprawa przypomina bony czy opłaty parkingowe. Nikt przecież nie zwraca pieniędzy kierowcy, który nie wykorzystał wszystkich minut opłaconego postoju. Zdaniem doktora Wyżnikiewicza, jeśli wyrok urzędu się uprawomocni, to rynek telekomunikacyjny czeka prawdziwa rewolucja. Z całą pewnością będzie to rodzaj wstrząsu dla sektora firm telekomunikacyjnych i przejrzał pod tym kątem swoje usługi. W tej samej sprawie urząd prowadzi postępowania przeciwko polskim oddziałom Orange i T-Mobile oraz P4, czyli operatorowi sieci Play. Zwrot niewykorzystanych środków to normalna praktyka w Niemczech, Austrii czy Hiszpanii. A teraz w studiu zapowiadany gość, Marek Zuber, ekonomista. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 20 lutego ma się odbyć specjalny szczyt poświęcony unijnemu budżetowi na lata 2021-2027. Negocjacje tego budżetu będą bardzo trudne. W tym sporze po jednej stronie mamy płatników netto, czyli te kraje, które chcą ograniczać wydatki. Tutaj mamy Niemcy, Holandię, Danię czy Finlandię. Z drugiej strony jest spora grupa państw, kilkanaście tak zwanych przyjaciół polityki spójności, która sprzeciwia się cięciom. I tutaj oprócz Polski i tych nowych krajów unijnych mamy też Hiszpanię, Grecję, Włochy, Maltę czy Portugalię. Jakie argumenty ma ta liczniejsza grupa i czy mogą się one okazać na tyle silne, żeby przegłosować płatników netto? Jak popatrzymy sobie na te państwa, także na nas, no to są te państwa, które potrzebowałyby jeszcze jednak środków na to, żeby zwiększyć choćby infrastrukturę drogową, kolejową, także w zakresie mostów, innego rodzaju, różnego rodzaju dużych inwestycji w stosunku do tych najbogatszych krajów, choćby Niemiec czy Francji. No i to jest tak naprawdę główny argument, czyli nie skończyliśmy jeszcze procesu ujednolicania, wyrównywania szans w poszczególnych regionach Unii Europejskiej. Włochy, które wydają nam się bardzo bogatym krajem, chociaż pamiętajmy, że to jest też jeden z tych krajów, który otarł się o bardzo poważne problemy budżetowe w roku 2012, ma jednak to biedne południe i bardzo wiele regionów Włoch w dalszym ciągu kwalifikuje się do tego, żeby otrzymywać środki na rozwój infrastruktury. No właśnie, więc ci, którzy potrzebują tych środków, no to chcą, żeby oczywiście było ich więcej, sprzeciwiają się cięciom, a w każdym razie takim dużym cięciom, jak ta pierwotna propozycja z 2018 roku. Ostatnia propozycja z końca 2019 roku wysunięta przez Finlandię już nie jest taka ostra, ale w dalszym ciągu jeszcze nam się, także nam, czyli Polsce, nie podoba. No zobaczymy, co będzie. Bardzo ciekawe dyskusje, także w kontekście zwiększonych wpływów do budżetu odbywały się w ciągu tego ostatniego roku, no ale też chyba rewolucji jednak nie będziemy obserwować na razie. No właśnie, premier Mateusz Morawiecki mówi, że na takie polityki jak spójność czy rolnictwo środki powinny być zagwarantowane i nie powinno być tutaj cięć, że powinno się szukać nowych źródeł finansowania dla niektórych działań. No i tutaj na przykład wymienia opłatę, czyli taki podatek od wielkich korporacji międzynarodowych, które działają na jednolitym europejskim rynku. Jeśli mówimy o zmniejszaniu środków, ja myślę, że w stosunku, jeśli chodzi o procent budżetu, to już jest faktem. To znaczy, moim zdaniem nie ma takiej możliwości, żeby ostateczny budżet to był taki udział wydatków na rolnictwo, czy na infrastrukturę, czyli w polityce spójności, jak w poprzednim budżecie. Będzie mniej, natomiast chodzi oczywiście o to, żeby to zmniejszenie było jak najmniejsze z kolei, żebyśmy jednak byli w stanie maksymalnie dużo zrobić za to, co będzie do dyspozycji. Co do tych dodatkowych środków. No, było parę pomysłów, jak wiem. Było przede wszystkim dyskusja na temat zwiększenia wielkości wpłat do unijnego budżetu. Gdzieś to upadło, więc tego się raczej nie należy spodziewać. Były pomysły różnego rodzaju nowych podatków, choćby od używania plastiku. No też chyba raczej jeszcze nie nadszedł ten moment. Czyli pana zdaniem najlepsze rozwiązanie to? No właśnie, podatek od wielkich korporacji to jest bardzo dobry pomysł, tylko ja się boję, że nawet jeżeli na poziomie Unii Europejskiej on się uda, to znaczy zostanie wprowadzony, to pamiętajmy o tym, że mamy dzisiaj takie techniczne możliwości, żeby prowadzić, no właśnie, może inaczej, zadam pytanie, czy faktycznie uda się w sposób jednoznaczny ściągać ten podatek? To znaczy, czy jednak w tym gąszczu przepisów te wielkie międzynarodowe koncerny, a te największe, bo o nich tutaj mówimy, te największe giganty internetowe czy technologiczne, to są firmy, które zarabiają już nie miliardy, tylko dziesiątki miliardów dolarów rocznie, więc stać ich na najlepszych prawników, czy nie znajdą możliwości no jednak nie podporządkowania się tym przepisom. I to jest tak naprawdę moja największa wątpliwość. Bardzo chciałbym, żeby się udało, ale wydaje mi się, że jedyna opcja to jest jakaś zgoda na poziomie całego świata w tej kwestii i moim zdaniem, nawet jeśli Unia Europejska taką decyzję podejmie, nie jestem pewien, czy to będzie skuteczne. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Luty to w ogóle miesiąc takich negocjacji na poziomie unijnym. Do końca roku trzeba też wynegocjować nową umowę handlową z Wielką Brytanią. Jutro Parlament Europejski ma omówić swoje oczekiwania wobec zbliżających się negocjacji. Głosowanie w środę, a ostatnio premier Johnson zadeklarował, że to albo będzie model kanadyjski, albo australijski. Może wyjaśnimy, na czym tutaj polegają różnice, bo jednak różnic między tymi modelami jest dużo. No ten model australijski jest taki dość, powiedziałbym, standardowy. To znaczy wynika on z umowy o wolnym handlu, która jest podpisana przez prawie wszystkie kraje na świecie, więc tutaj nie mamy jakichś specjalnych preferencji czy istotnych preferencji dotyczących prowadzenia tej działalności. Jak rozumiem, bardziej chodziło premierowi Johnsonowi o to, żeby Unia Europejska nie próbowała jakoś ograniczyć tych przepisów, które stanowią ten standard, bo oczywiście tutaj zawsze mogą na drodze negocjacji albo też jednostronnych decyzji mogą się pojawić jakieś problemy. Natomiast ta umowa, która jest z Kanadą, podobną zresztą umowę mamy także z Japonią czy z Koreą Południową, szczególnie z Japonią, bo to jest dość świeża umowa. To jest typowa umowa o wolnym handlu. To jest rzeczywiście bardzo liberalna umowa, chociaż to też nie oznacza, że wszystko można. Są jakieś ograniczenia dotyczące obrotu różnego rodzaju towarami czy usługami, ale faktycznie sytuacja jest bliska temu, co Wielka Brytania, czy byłaby bliska temu, co Wielka Brytania miała będąc w Unii Europejskiej. Więc pewnie ten model, to jest ten model, który będzie preferować Boris Johnson. Problem w tym, że jest jeszcze druga strona, czyli są pozostałe kraje Unii Europejskiej. Teoretycznie oczywiście nam też zależy na tym, żeby ten handel się odbywał, ale... Żeby preferencje były jednak dla naszych przedsiębiorców. Ale po pierwsze, czy nie będzie tak, że część krajów będzie próbowała wejść w to miejsce, gdzie mieliśmy wcześniej brytyjskich producentów czy dostawców usług. W związku z tym tutaj może się pojawić pierwszy problem. I drugi problem, proszę zobaczyć, pani Sylwio, myśmy mieli takie wypowiedzi polityków i to poważnych. Nie chcecie być z nami? O nie, to my was nie będziemy w takim razie jakoś łagodnie traktować. Mogą być takie osobiste animozje, które jednak będą wpływały na kierunek tych negocjacji. Czyli może być ciekawie, będziemy to wszystko obserwować. Będzie ciekawie. Marek Zuber, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Za 20 minut 19. Of morality. as a chance to expiate my sins. Turn around and start again. Riverside w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki za 17 minut 19. Reportaż w Trójce. Jak wygląda życie w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci? Kto tam trafia i na jak długo? Pani Czesława, która przez kilka lat pracowała z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi jako pielęgniarka, postanowiła o tym napisać książkę. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Dzieci z psychiatryka. Te dzieci po przeżytych traumach, one po prostu sobie nie radziły z emocjami. Kiedy, załóżmy, zaliczyły kradzieże, demoralizowały się i tak dalej, no trafiały wtedy do nas. Bramka była na elektromagnes, były wysokie płoty, był drut kolczasty, przejścia były po prostu nadzorowane. Kraty w oknach? Tak. Żeby sobie nie zrobiły krzywdy, żeby nie uciekły, bo one tam miały nakaz sądu przebywania w tym właśnie szpitalu. To był przecież szpital. Jak ktoś słyszy, że szpital psychiatryczny, to już dziecko musiało być wariatem. To nie tak. Dzieci po prostu przechodziły swoją drogę demoralizacji. Wiadomo, że jak były psychicznie chore, no to sprawa jest jasna, trzeba było je leczyć przede wszystkim. Ale większość dzieci trafiły z zaburzeniami emocji i zachowania. Taka jednostka chorobowa została nazwana dopiero w latach 90. Praktycznie, gdyby nie szpitale psychiatryczne, to poprawczaki by trzeszczały w szwach. Dzieci po prostu nie radzą sobie z problemami, nie mają się do kogo zwrócić, więc samo się okaleczają, sięgają po alkohol, narkotyki. Tak umieją sobie radzić z problemami, gdzie jest to koło zamknięte. I w pewnym momencie dochodzi też do przestępstw. No to trafiały najpierw do jakichś ośrodków resocjalizacyjnych i kolejnym etapem no jest właśnie szpital psychiatryczny. Najmłodsze dziecko, które trafiło do nas, miało 9 lat. Przebywał tam 6 lat. Ale na przykład trafiła dziewczyna, która nakazem sądu trafiła na 3 miesiące tylko, bo tyle jej brakowało do pełnoletności. Czy przez te 3 miesiące udało się jej pomóc? Ależ skąd? No po prostu wykonali tylko nakaz sądowy. Ona odsiedziała, że tak powiem, swoje i wróciła tam, gdzie wróciła. No, no niestety. Trzeba było być i matką, pielęgniarką, i klawiszem. No było mało personelu, to jest inna sprawa. Mam takiego chłopca, który no, ma ciężki żywot, jest gejem, odrzucony przez społeczeństwo i rodzinę. Ja nikogo nie skreślam. Mnie ich orientacja nie interesuje. Trzeba było. Ja wiem, że lubisz ciasta. No, całkiem fajnie. I czysto. Pełen szacun. Filip swoje piekiełko przeszedł. Jeżeli zechce sam o tym opowiedzieć, to opowie. To, co sobie wypracował, to tylko dzięki temu, że nie pije, nie ćpa i postanowił, że zmieni swoje życie. Pani Czesia pracowała jako pielęgniarka właśnie. Psycholog był bardzo krótko, a dzień był długi czy noc. I przychodziły dzieci i zwierzały nam się generalnie. Nie wszystkie, bo to trzeba było sobie zasłużyć i zaskarbić tą sympatię. Opowiadały te straszne historie. I właściwie te, które opowiedziały, to chciały. Chciały po prostu, żeby je ktoś wysłuchał. Żeby im psychicznie pomógł. To tak jakby pomóc przerabiać traumę. Kawę? Bardzo chętnie. Czy herbatki? Nie, poproszę kawkę. Byliśmy w takim częstym kontakcie, bo często albo do siebie smsujemy, albo rozmawiamy przez telefon. Jak Filip ma jakiś kłopot, no to staram mu się coś tam poradzić, coś podpowiedzieć. Motywuję go pozytywnie. No, cieszyłam się, że znalazł dla siebie kąt i praktycznie już nie musi spać na podłodze. Mimo, że jest o wiele ode mnie starsza, jest w wieku mojej mamy, to polubiłem ją i można powiedzieć pokochałem jak własną siostrę, jak taką naprawdę prawdziwą przyjaciółkę. Chciałbym z mamą rozmawiać tak, jak z panią Czesią rozmawiam, że o wszystkim, że mogę się na niej wypłakać, czy porozmawiać na spokojnie, a nie wysłuchiwać tylko negowanie, czy krytykę. Ja chyba wcześniej odeszłam niż Filip. Filip jeszcze został. W szpitalu się znalazłem, ponieważ zaniedbywałem szkołę, dużo problemów też miałem z otoczeniem. Nie umiałem normalnie porozmawiać, tylko od razu agresywnie, słownie potrafiłem wulgaryzmami, czy nawet z pięści uderzyć kogoś, żeby po prostu się odsunął ode mnie. używki różne były. Alkohol i właśnie marihuana czy inne rzeczy. To była ucieczka od tego, co się w domu działo. Myślałem, że używki coś zmienią i ten alkohol, że po prostu zapomnę o tym, co było. Ale to nie, to się przywracało z powrotem. Matka jako mama, jak byłem dzieckiem, to owszem, noworodkiem, to wtedy przytulała, mówiła, że kocha. Ale później, jak już zacząłem wiek szkolny, podstawowy, no to nie było żadnego przytulenia ani nic. I była w domu standardowo agresja słowna, jak źle zrobiłem lekcję czy coś. Dziecko mnie nie miało innego wzorca, jak nie miało ojca. No to tylko od matki się uczyło. Ojciec miał problem alkoholowy i zmarł pod wpływem alkoholu. Powiem tak, psycholodzy tam było dwóch. Jeden psycholog, który mnie prowadził, to terapia wyglądała na tym, że ja siedziałem na wprost psychologa, bo to były dwie kobiety. Jedna noga na nogę trzymała i ręka w telefonie i tylko była taktakiem, że potakiwała. Próbowałem się wyżalić po prostu, a ona, że tak powiem, głowę miała skierowaną tylko w telefon i nogą sobie machała. No to nie była terapia. Dlatego rezygnowałem z tej terapii. Jak jedno dziecko zobaczyło, że ktoś może w zaufaniu tyle rzeczy opowiedzieć i zostaje to między nami, jest to naszą tajemnicą, zaczęły być następne. Chętnie przychodziły, bo tych rozmów, tego psychologa im ciągle było mało. One potrzebowały tej rozmowy, żeby ktoś je zrozumiał, pokrzepił dobrym słowem, że one nie są takie złe tak naprawdę. Byłem na rozmowie z matką, z lekarzem, właśnie z psychologiem. No to lekarz powiedział, że jestem na P. Jeszcze matka stanęła za nim murem, za własnym dzieckiem. Mnie to zabolało, ja wyszedłem wtedy akurat od niego z gabinetu, bo nie wytrzymałem, bo się popłakałem. Nie potrzebuję ktoś, żeby mnie lubiał, tylko wymagam od ludzi, żeby miały do mnie szacunek, bo szacunek to jest podstawa. Zapamiętałam pewną dziewczynkę, odbierałam ją z izby przyjęć. Dziewczynka była przerażona. Nie wiedziała, co ją czeka i była cicha jak myszka. Bywają dzieci, które są od razu agresywne i tak dalej, a czasami bywają takie dzieci zagubione. I na tą dziewczynkę trzeba było w drugą stronę popracować, żeby się troszeczkę ośmieliła. Stała się sobą, stała się dzieckiem, a nie żywicielem rodziny. Miała młodsze rodzeństwo i pracowała jak umiała, kto ją chciał zatrudnić. Matka żądała piwa, żądała papierosów, a ona próbowała nakarmić rodzeństwo. Kiedyś przypadek sprawił, że zaproponowano jej nierząd i ta dziewczyna na to przystała. No i zaczęła się prostytuować. 14-letnia dziewczynka. Nasz ordynator w tym wypadku zachował się przyzwoicie. Chciał nakłonić tą dziewczynę do zeznań, żeby wytoczono tej kobiecie za to, co jej zrobiła, proces. Ale no, dzieci miały prawo do kontaktu telefonicznego z rodziną, do odwiedzin, nie można było tego zabronić. No i miała kontakt telefoniczny i ta matka dziewczynę zastraszyła. Ta dziewczyna przeżyła załamanie, okaleczyła się, nie mogła sobie z sobą poradzić i wycofała te oskarżenia. I wiele było takich sytuacji. Trudny dzień w szpitalu to bunt młodzieńczy. Demolka po prostu, drzwi były ściągane z zawiasu, rozwalane szyby, łóżka latały, szafki nocne, autoagresje. Były nawet agresje fizyczne co do sanitariuszy, do pielęgniarek innych. Buntowali się po prostu, zbuntowali, że lekarz ich nafaszerował lekami. Ja na przykład, przyznam się, oszukiwałem trochę z lekami, bo nie chciałem po prostu chodzić zaspany i byłem kontaktowy właśnie. Uciekłem do łazienki i zamknąłem się, żeby po prostu mi się nic nie stało i miałem tylko telefon, który był na szpitalu, bo to był przenośny telefon. Od razu zadzwoniłem po pomoc na inny oddział. Zacząłem płakać, bo nie wiedziałem, co się stanie, że ja też będę poniesiony do konsekwencji, że ja to zrobiłem. Ale później jak lekarz cofał kamery, które ocalały, no to lekarz akurat sam stwierdził, że ja akurat nie muszę płacić, bo nie brałem w tym udziału, tylko uciekłem do łazienki. Dużo mi też rozmowa z panią Czesią dała, żeby po prostu być spokojniejszym. To mnie trzymało, że po prostu mam mobilizację, że mam przyjaciela, który mnie wspiera, że jest w domu i że myślę o nim, że mam być spokojny, bo po prostu nie warto demolować coś czy denerwować się. A inni to po prostu nie zwracali na to uwagi, że pani Czesia im pomagała. Robili co chcieli, byli po prostu zapinani w pasy na ręce, na dłoń, nie właśnie na nadgarstki, na klatkę piersiową, pas i na nogi. I to strasznie mocno i bolało. Niektórzy to mieli nawet siniaki. Jak długo się leży? Do 2 godzin. Zależy, jak pacjent będzie spokojny, potem zaszczyt mogą podać. Później, jak pacjent właśnie zaśnie, no to ewentualnie go odwiązują. A jak chce do uplikacji, jak jest w pasach, no to nie pójdzie. To jak się załatwia? Albo do takiej kaczki, albo do basenu, albo właśnie w łóżko. Wtedy nawet dają do takiej izolatki właśnie i nawet potrafią wyłączyć monitoring. Słuchałam i chciałam im w jakiś sposób pomóc, bo trzeba było je dowartościować, te dzieci. Po takim czymś to one oczekiwały, myślały, że powiem, a, że jesteś zwykłą szmatą, bo czasami i takie opinie te dzieci słyszały. Dziewczyna była na przepustce, uciekła z koleżanką, która ją sprzedała. Dziewczyna trafiła do burdelu w Holandii. Przeszła po drodze jeszcze w Polsce piekło. Kiedy udało jej się uciec, policja ją przywiozła. Ordynator nazwał ją ćpunką, byli w 4 oczy, także to są tylko słowo przeciwko słowu, ale ta dziewczyna nie miała powodu mnie okłamać. Mam wielki zarzut do tego szpitala, do tego naszego oddziału, że tak mało jest spotkań z psychologiem. Nie można tych dzieci tak sobie zostawić, bo co? Bo przeszły traumę i są gorsze? Tym bardziej powinno im się pomóc. Był to reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Dzieci z psychiatryka. 5 minut przed godziną 19 w audycji popołudniowej jeszcze jedna kartka z kalendarza. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Dziś urodziny Renaty Przemek. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pani Renata wystąpi także w koncercie po godzinie 19. Polecamy, proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.